سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 39 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. 15 آیات مبارکہ جن میں بڑی جامع تعلیمات کا بیان چل رہا ہے جو دین کے ہر شعبے، پانچوں کے پانچوں شعبوں پر مشتمل ہے. آج کی آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئیں، ان میں ان احکام میں سے دو حکم جو باقی رہ گئے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. پہلا حکم یہ ہے، میں آیت کا پہلے ترجمہ کروں، ولا تقفو، مت پیچھے پڑو، ما لیسا، اس چیز کے، لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک، ان سب سے، کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو خاص حکم بیان فرمایا، اس کی حضرات مفسرین نے دو تفسیریں بیان کی. پہلی تفسیر یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں یقینی علم حاصل نہ ہو جائے کسی کے پیچھے مت پڑو، محض خیال اور گمان کو دیکھ کر یا شک کی بنیاد پر یا اندازے لگا کر کسی کو مجرم اور ملزم ثابت نہ کرو. جب تک، دیکھو پچھلی آیات میں یہ بھی آیا، قصاص کا حکم بھی آیا، کہ اگر کسی آدمی نے قتل کر دیا تو اس اولیاء مقتول کو قاتل سے قصاص لینے کا حق. اب محض شک کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار دے دیا گیا، شک کی بنیاد پر نام اس کا ڈال دیا گیا، وہ جیلوں کی سلاخوں میں وہ سڑ رہا ہے، جل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ کسی جس کے بارے میں علم نہیں، علم کہتے ہیں 100% کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ واقعتاً ایسا ہوا، محض خیالات، اندازوں اور گمان سے کسی کے پیچھے مت پڑو. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو حضرات مفسرین نے بیان فرمایا کہ جس چیز کا جاننا کسی آدمی کے لیے مفید نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو اس کی ٹو میں، تحقیق میں، جستجو میں اپنے آپ کو نہیں لگانا چاہیے. اس کی بڑی تفصیل ہے. احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر علم انسان کے لیے مفید نہیں ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کی دعا کی، یا اللہ ایسا علم عطا فرما جو مجھے نفع پہنچانے والا. اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض علم ایسے ہیں جو نفع کے بجائے نقصان اور وبال کا ذریعہ بھی بنے. مولانا روم کا جب زمانہ تھا تو فلسفہ بڑے عروج پر، اللہ تعالیٰ جب فلسفی آئے، یونان کے فلسفیوں نے اسلام پر اعتراض کیے اپنے فلسفے کے انداز سے، جس کو منطق اور فلسفہ کہا جاتا، اور بڑا عروج تھا اس زمانے، طرح طرح کے اعتراضات منطقی اور فلسفی اصولوں کو لے کر اسلام کے عقائد پر، جیسے میں اکثر بیان بھی کرتا رہتا ہوں. آج کل اس فلسفہ کو سائنس، جدید سائنس کہا جاتا، اس زمانے میں اس کو فلسفہ کہتے تھے. مثلا یہ معراج کیسے ہو سکتی ہے، بیچ میں ایک قرہ ناریہ ہے، ایک قرہ زمہریر، یہ فلسفیوں کا اعتراض ہے. ایک آگ کا قرہ ہے، ایک برفانی قرہ ہے، اس سے آدمی گزر ہی نہیں سکتا، تو یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ ایسی نعوذ باللہ گھڑی ہوئی بات، یہ اعتراض کرتا. یا فلسفیوں نے یہ اعتراض کیا ہے یہ قیامت کے دن وزن ہوگا اعمال کا. اگر میں فلسفے ہی کے انداز میں عرض کروں، ان کا اعتراض یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جوہر ایک عرض، یہ فلسفیانہ اصول ہے. جوہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود ہے، یہ جس کا وجود ہے، اور عرض کہتے ہیں جس کا اپنا وجود نہیں ہوتا، جوہر کے تابع ہوتا ہے. اس کی مثال یہ ہے، جیسے یہ رنگ ہے، یہ رنگ آراز اور عرض کہلاتے، یہ رنگ اس وقت تک نہیں پتہ چلے گا جب تک کہ کسی جوہر پر، کسی وجود پر نہ ہو، ورنہ رنگ کو کوئی حقیقت میں کوئی نہیں پہچان سکتا. تو یہ ایک، تو فلسفیوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اعمال تولیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ تولا تو جوہر کو جاتا ہے، آراز کو تو نہیں جاتا. دیکھو جتنی بھی ہم نے نمازیں پڑھی یہ اعراض ہیں. نماز پڑھی، کوئی ہمارے پاس کوئی نماز نام کی چیز کا کوئی وجود تو نہیں ہے نا. کوئی گندم ہو، کوئی اناج ہو، کھجوریں، وہ تو تولی جائیں، لیکن نماز کو کیسے تولیں گے؟ وہ تو پڑھ لی، ختم. میں نے سبحان اللہ کہا، آپ نے الحمدللہ کہا، یہ اعمال ہیں تلاوت کی، تو کہاں اس کا وجود ہے کہ اس کو تولیں گے؟ دیکھو یہ اعتراض کیا انہوں نے کہ تولنے کے لیے چیزوں کا جوہر ہونا ضروری ہے، آراز نہیں تولے جا سکتے. یہ فلسفیانہ اعتراض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے ایسے رجال پیدا کیے جنہوں نے انہی کی زبان، انہی کے اصولوں کو لے کر اسلام کی ساری تعلیمات، جن پر انہوں نے غبار، جن کو غبار آلود کیا تھا، صاف شفاف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. ان میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرا نام ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. ان دونوں کو اللہ نے اتنی مہارت دی تھی، اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ انہی کے اصولوں کو لے کر اسلام کے ان دلائل کی حقانیت کو لوگوں کے ساتھ اور جوابات دیے. اور اب اللہ نے جیسے جیسے سائنس ترقی کی، یہی سائنس کی 100 سال کے بعد کی تحقیق، ریسرچ پہلے 100 سال کی تحقیق کو خود ہی رد کر دیتے کہ صاحب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. یہ پہلے ہوتا تھا جی، زمین، یہ قرآن نے جب یہ پیش کیا نا، والشمس تجری لمستقر لها، سورہ یاسین میں سورج چل رہا. آج سے 100 سال پہلے سائنس یہ کہتی تھی سورج نہیں چل رہا، سورج کھڑا ہے، زمین چل رہی. دیکھو یہ اعتراض. تو جتنے بیچارے جو اسی سے مرعوب اور اسی، وہ کہتے ہیں اسلام، قرآن نے یہ فرمایا، سائنس یہ کہتی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو بجائے اس کے کہ سائنس کو کہتے میاں اور ترقی کرو، ذرا تحقیق اور کرو، قرآن ہی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے. جو خالق کائنات کی کتاب ہے، جو ان ساری چیزوں سے بالا، ان کے بارے میں جو، تو اب 100 سال کے بعد اب سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج بھی حرکت میں ہے، زمین بھی ہر ایک اپنا مدار ہے، کل فی فلکی یسو. اب اسی چیز کو خود بخود انہیں کہ اب سورج ایک اپنی گردش میں ہے، زمین، اب زمین کی بھی گردشیں ہیں، زمین کی ایک ایسی کہ وہ سورج کے گرد بھی ہے اور ایک اس کی اپنی بھی ہے، ذاتی اس کی حرکت بھی ہے. اسی طرح بہرحال اعمال کا جواب دے دیا، نئی سائنس نے خود ہی دے دیا. جدید سائنس نے بتلایا کہ کتنے ایسے اعراض ہیں جو وجود نہیں رکھتے اب تولے جاتے. بخار تولا جا رہا ہے, ٹمپریچر کا کوئی وجود نہیں ہوتا, خارجی وجود نہیں ہے, یہ اعراض میں سے, لیکن تھرمامیٹر سے تول لیتے ہیں یہ بندہ بخار ہے یا نہیں ہے. اسی طرح بلڈ پریشر تولا جا رہا ہے, آلات کے ذریعے سے پتہ چلایا جا رہا ہے اس کے خون کا دباؤ کتنا, مریض ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں. زلزلہ تولا جا رہا ہے حالانکہ زلزلے کا کوئی وجود نہیں, اس کی شدت کا اندازہ آلات کے ذریعے سے کر لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اعراض. تو اللہ نے خود انہیں کے ذریعے سے جواب دے دیا اس پرانے قدامت جو قدیم فلسفی تھے کہ جب اللہ انسانوں کو ایسی عقل عطا فرما سکتے ہیں اور توفیق بھی دیتے ہیں کہ وہ خود اعراض تولنے کے آلات ایجاد کر سکتے ہیں, تو اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ان اعراض کو تولنے کے لیے کوئی آلہ پیدا فرما دے, وہ تو خالق کائنات. تو یہ بہرحال یہ باتیں تھیں. مولانا روم نے اس زمانے میں فلسفے کے بارے میں کہا جو اس زمانے کا فلسفہ تھا, عجیب مثال دی مثنوی میں, فرمایا فلسفے کے جو یہ جتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کی مثال ایسے ہے, مثال بڑی سخت ہے, لیکن مولانا روم نے بیان نہ کی ہوتی تو میں بھی بیان نہ کرتا, لیکن بیان کرنے والی ایسی ہے ہستی ہے جو مسلم ہے, اور واقعتاً انہوں نے حقیقت سمجھا دی اور عجیب حقیقت سمجھائی, فہم کے لیے کافی ہے. فرمایا ان فلسفیوں کے علوم کی مثال ایسے ہے جیسے خنزیر کا شکار کرنا, اور دین قرآن و سنت کے علوم کی مثال ایسے ہے جیسے کبوتر کا شکار. میں خنزیر کا شکار کرنے کے لیے اول تو ملتا نہیں, اگر مل بھی جائے تو اس کو شکار کرنا آسان نہیں, چربی سے بھرا ہوا, اب تجربہ رکھو ہر کارتوس بھی اس پہ اثر نہیں کرتا, ہر جگہ گولی بھی اثر نہیں کرتی, خاص اس کے دماغ میں ماریں گے تو وہ شکار ہوگا. پھر اتنی محنت سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے پسینے بہائے, خاص اسلحہ استعمال کیا, ویپن استعمال کیے, اور بعد میں جو حاصل ہوا تو سارا ہی نجس, نہ اس کا بال استعمال کر سکتے, نہ کھال, نہ ہڈی, نہ گوشت, ذبح کریں, کھال اتاریں, ہر چیز انسان کو مشکل میں ڈال دیا, نتیجہ صفر, سوائے پسینہ بہانے کے اور محنت کے کچھ بھی حاصل نہ ہوا, کوئی فائدہ نہ ہوا, کسی چیز سے تو فائدہ ہو جاتا ہے. مولانا نے فرمایا کبوتر شکار کرنا بھی آسان, ہر جگہ مل جاتے ہیں, جگہ جگہ کبوتر, اور ذبح بھی آسان, کھال اتارنا بھی آسان, پکانے پر گلنا بھی آسان, اور فوائد بھی اس میں بہت رکھے اللہ تعالیٰ نے. فرمایا یہ قرآن و سنت کے جتنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں, اس کی ہر حالت میں جو بھی کیفیت ہوگی اللہ اس پر اس کا اجر عطا فرما, اتنا اجر عطا فرماتے ہیں. جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ حضرات تشریف فرما ہیں, آپ آتے ہیں تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں آپ کی برکت سے, ہماری یہ درس و تدریس کی یہ نشست چلتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں, مشکات شریف کی روایت ہے, ایک گھڑی بیٹھ کر دین کی باتیں سیکھنا اور سکھانا ساری رات تہجد پڑھنے سے افضل ہے. ساری رات آدمی اخلاص سے تہجد پڑھ, تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیاء, دیکھو جی کتنا ثواب اس پر رکھا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے. اور یہ اس زمانے انہوں نے جو حاصل کیا, مغز ماری کر دی, اور اس کے بعد سوائے اس کے کہ اسلام پر اعتراض کی, اللہ کی کتاب پر, وحی پر کچھ بھی حاصل نہ ہوا. تو اس زمانے میں مولانا نے اس زمانے میں اس فلسفی علوم کی مثال. ہاں اگر کوئی شخص ان کو اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ ان کو خادم بنائے انسانیت کی خدمت کے لیے یا کسی بھی طرح سے, تو اللہ تعالیٰ پھر ان چیزوں میں ثواب عطا فرما. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, اس زمانے میں آپ کو پتہ جس وقت انگریز آئے تھے تو انگریزی کے بارے میں سخت انگریزوں کی نفرت کی وجہ سے ان کو نکالنے کے لیے سب چیزوں پہ پابند, لیکن اس کے باوجود مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں لکھا کہ انگریزی کوئی آدمی اگر اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں معاش اپنی کماؤں گا تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں معاش کمانا اس کی, لیکن اگر اس نیت سے کہ میں اس کے ذریعے دین کی تبلیغ بھی کروں گا تو یہ اس کا سیکھنا عبادت میں شمار ہو. دیکھو یہی چیز ہے وہ اس کی بات. تو منع زبانیں نہیں ہیں, زبانیں ساری اللہ کی مخلوقات ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, کسی زبان کو منع نہیں کیا گیا, بلکہ یہ زبانیں تو پر ہیں جس کے ذریعے سے آدمی پرواز کر کے دور دور تک جاتا ہے. مقصود ان چیز نہیں, مقصود اس زبان کے ضمن میں جو تہذیب کے اثر قبول کر کے یہ چیزیں آتی ہیں یہ چیزیں ممنوع ہیں. جو ان کا تمدن تہذیب اختیار کی ممانعت اس کی ہے, ممانعت کسی زبان کی نہیں, زبان اللہ کی مخلوقات ہے, جو بھی زبان ہے قدرت کی نشانی. تو اس پر فرمایا کہ علم دو طرح کے, ایک علم نافع, ایک علم نفع دینے والا نہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر نافع علوم سے پناہ بھی مانگی اور دعا کی صرف انہی علوم کی جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا دنیا آخرت میں فائدہ دے. پھر یہ قرآن پاک, احادیث مبارکہ, احکام شریعت کا علم ایسا ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں. انسان دنیا میں کہیں بھی کسی علم میں, میری اس تقریر سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دوسرے جتنے بھی علوم ہیں, انجینئرنگ یا یہ زراعت, یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں. ممنوع نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں جائز ہیں, بلکہ ایک درجے میں ذمہ داریوں میں شامل ہیں کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اس میں کمال حاصل کرے. جدید ٹیکنالوجی جیسے اسلحہ ہے, یہ مسلمانوں کی ذمہ داری, زیادہ سے زیادہ تیاری کرو. اس کے لیے مسلمان جو بھی محنت کرے گا آخرت کے نقطہ نظر سے, اس کے لیے وہ آخرت ہی کے پلڑے میں تولی دے. مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے راہ خدا میں جہاد کروں گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گھوڑے کو, اس کے چارے کو, اس کی رسی کو, اس کی لیڈ کو, اس کے وہ کجاوے کو, زین کو, ساری چیزوں کو میدان قیامت میں تولیں گے اور اس کے نام اعمال میں اضافہ کیا جائے. اور ایک وہ گھوڑا جو اس لیے پالا کہ میں معاش حاصل کروں گا, تو فرمایا نہ اس کے لیے وبال, نہ اس کے لیے عذاب. تیسرا وہ گھوڑا جو نام و نمود اور فخر کے لیے پالا, یہ قیامت کے دن اس کے لیے باعث وبال بن جائے گا. فخر, نام و نمود, ریاکاری اللہ کو پسند نہیں. باقی چیزیں, تو یہ سارے علوم جتنے بھی جدید علوم ہیں, انجینئرنگ کا ہے, سائنس کا ہے, کمپیوٹر, سارے مفید ہیں اور سب کی ضرورت اپنی جگہ, لیکن ان کا جو پھل اور ثمرہ حاصل ہوگا وہ جب حاصل ہوتا ہے جب آدمی اس میں کمال حاصل کر لے. ڈاکٹر جب تک اپنی پوری تعلیم حاصل نہ کرے وہ بھی ضروری ہے, اور بیچ میں اگر وہ چھوڑ دے تو کوئی اس کو ڈاکٹر تسلیم نہیں کرے گا, ڈاکٹر تسلیم نہیں کرے گا, نہ ہی اس کو سیلری ملے گی, نہ وہ آگے کر سکتا ہے. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, کوئی طالب علمی کے دوران اگر فوت ہو جاتا ہے تو بیچارے کی ساری محنت جو اس نے کی تھی, حسن نیت سے ہوگی تو اللہ ثواب عطا فرمائیں گے, لیکن عام حالات میں وہ چیزیں اس کے لیے ترازو عمل میں وزن کا ذریعہ نہیں بنتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا علم حاصل کیا, مسند دارمی کی روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس آدمی نے علم حاصل کیا اور اس کا ارادہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا علم حاصل کر کے میں دین کو دنیا میں زندہ کروں گا, پھر اسی حالت میں فوت ہو گیا, اس کو موقع ہی نہ ملا, قیامت کے دن اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہو, ایک درجے کا فرق. یعنی ابھی کامیاب ہوئے ہی نہیں مقصود میں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی اس راستے کی فضیلت ایسی, اس پر اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. ہم جو بیٹھے ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کی اسی انہی فضائل کو, ان برکات کو, رحمتوں کو حاصل کرنے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم نافع کی دعا کی, اور قرآن پاک نے جس علم سے نفع فرمایا, جو انسان کو فائدہ دینے والی چیزیں نہیں, ان کے سوالات ان کے پیچھے پڑنے, اس کی ٹو میں لگنے کی ضرورت نہیں. ہر چیز کی ٹو اور جستجو پسندیدہ نہیں. وہی ریسرچ, وہی تحقیق, وہی جستجو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں جس سے اس کو دنیا میں اور آخرت میں پہن. بے فائدہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بے فائدہ محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل. میں اس کی مثال دیتا ہوں, دو قسم کی احادیث. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السؤال نصف العلم, سوال کرنا آدھا علم ہے. سوال وہی کرتا ہے جس کو آدھا علم ہو, پھر اس کو جواب کے ذریعے سے علم مکمل ہو جاتا. ایک جگہ فرمایا, انما شفاء العی السؤال, جو آدمی نادانی, یعنی جہالت بھی تو ایک بیماری ہے نا جی, یہ بھی ایک انسان کی کمزوری ہے. فرمایا, اس کمزوری اور بیماری کا علاج سوال کر لینا. جس آدمی کی نماز ٹوٹ گئی, طہارت اس کو پتہ نہیں, وہ پوچھ لے گا تو پاک ہو جائے گا, اس کو پتہ چل جائے گا. تو فرمایا کہ بیمار آدمی کا روحانی طور پر اس کا علاج یہ کہ وہ پوچھ لے اور سوال کر. ایک طرف یہ فرمایا, دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم, مت سوال کرو ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں اگر ظاہر کر دی جائیں پھر تمہیں اچھی نہ لگیں. اور ایک موقع پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال کرنے کو منع فرمایا. ایک موقع پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ قیل و قال اور زیادہ سوالات اللہ تعالیٰ کو پسند. دیکھو جی دونوں چیزیں میں لے کر چل رہا ہوں, ایک طرف تعریف ایک طرف مذمت. اور فرمایا جس آدمی نے علم حاصل کیا اس کو علم بھی ہے, مسئلہ آتا ہے اس سے سوال کیا گیا, اگر اس نے چھپا لیا تو بہت بڑا جرم ہوگا, علم کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے. ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیصیب به عرضا من الدنیا مما یبتغى به وجه اللہ لا يتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ. جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا علم حاصل کیا لیکن اس کا مقصد دنیا کمانا ہے, اللہ کی رضا مقصد نہیں, تو فرمایا یہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا علم جاہ کی وجہ سے اللہ کی رضا کے لیے حاصل نہیں کیا, دنیا کے لیے حاصل کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائیں گے. ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء. جس آدمی نے علم حاصل کیا دو مقصد کے لیے, لیجاری بہ العلماء, علماء سے بحث و مباحثہ کرے, کتاب کا مطالعہ کیا اب آ کر امتحان لے رہا عالم کا کہ اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, علماء سے بحث مباحثہ کرے, لیماری بہ السفہاء عام بیچارے جو سیدھے سادے لوگ ہیں ان پر اپنی فوقیت اور اپنا مرتبہ جتلانے کے لیے, جس نے ان اغراض سے فاتحہ سے علم حاصل کیا ادخلہ اللہ النار, اللہ اس کو دوزخ میں داخل کریں گے. دیکھو جی ایک طرف تعریف ایک طرف مذمت, ہمیں دونوں چیزیں قرآن و سنت نے واضح بتلا دی. جس علم سے دنیا آخرت کا فائدہ, وہ علم مفید, اس کی تعریف اس کی اتنی فضیلت کہ اتنی نہ تہجد کی فضیلت نہ کسی اور کی نہ نفلی عبادات کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سر سے فرمایا, بعض روایت آتا ہے غالباً حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ ابی اگر ایک قرآن پاک کی آیت سیکھ لو, ایک قرآن کی آیت سیکھ لو تمہارے لیے سو نفل پڑھنے سے افضل ہے. سو نفل کا اتنا ثواب نہیں جتنا قرآن کی ایک آیت سیکھنے کا. اور فرمایا اگر علم کا ایک باب سیکھ لو, جیسے وضو کے سارے مسئلے سیکھ لیے, یہ ہزار رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے. غور فرمائیے اگر ہم خود اگر شمار کریں اپنے نوافل کو, ہزار ہماری کتنے دیر میں بنیں گے, اور یہاں ایک نشست میں بیٹھ کر ایک باب سیکھنے پر اللہ اس سے زیادہ ثواب عطا کتنا عطا فرماتے ہیں اللہ ہی زیادہ جان. علم کا یہ ثواب یہ اتنا ہے. تو اس سے جن چیزوں کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ان چیزوں کے متعلق سوال کرنا اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند. اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دے دوں. بہت سارے سوالات کرتے ہیں جی, یہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں. یہ ہم چونکہ دارالفتاء میں بیٹھتے ہیں نا تو میل کے ذریعے سے سوالات. ارے بھائی اپنی جنت اور دوزخ کی فکر کرو, اپنا سوال کرو کہ میں میرے اعمال کیسے ہیں, میری کمائی حلال ہے, میرا یہ نماز صحیح ہے نہیں. کس کا سوال کر رہے ہیں؟ ایک سوال یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا کیا نام تھا, بھئی اس سوال کا کیا فائدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا نام. یہ مشرکوں کے بچے کہاں جائیں گے؟ مشرکوں کے بچے نہیں, اپنی فکر کرو. اس لیے ایسے سوال جب آتے تھے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت سارے لوگ سوال لکھ کے بھیج دیا جی فتویٰ طلب کرنا, اور ایسا ہی سوال کیا جس کا نہ دنیا سے تعلق نہ, تو حضرت حدیث لکھ دیتے تو اس کے جواب میں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, مسلمان آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے اور مقصد کی طرف آئے. مقصد کیا جی بھائی؟ اپنی نماز, اپنی طہارت, اپنا حلال, یہ چیزیں, ان کے سوال پر اتنی فضیلتیں, اور جن کا تعلق نہ اپنے سے نہ دوسرے کے فائدے سے, فرضی سوالات خام خواہ کے وہ دور دراز, ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ اس طرح کے اور بھی عجیب عجیب قسم کے سوالات, وہ بڑی مثالیں اس کی, اب وہ وقت ختم ہو جائے. تو مطلب یہ کہ جس سوال کے علم حاصل کرنے سے قبر اور آخرت میں فائدہ ہو وہ بڑا ہی پسندیدہ, جس نے ایسا کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائے, اور باقی سوالوں کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا. کیونکہ اللہ نے یہ جو کان آنکھیں اور دل عطا فرمایا, یہ علم حاصل کرنے کے آلات ہیں ہمارے پاس. اگر کسی نے بے مقصد استعمال کیے تو فرمایا ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے, ہم نے آنکھیں دی کہاں استعمال کی, ہمارے کانوں کو کہاں استعمال, ہمارا دل. دیکھو جی یہ اللہ کے اتنے بڑے انعامات ہیں, یقین جانیے ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور ان اعضاء کی قدر و قیمت ایک طرف. یہ تو ابھی ہمیں احساس نہیں, کیونکہ ہمیں ہمارے پاس مفت میں, نہ ہمیں اس کی سروس کی ضرورت, نہ اس کی مینٹیننس, بس ساری اللہ نے عطا فرما دی نا جی. جس کے پاس نہیں ہے نا جی, اس سے پوچھو کہ جی آپ کو یا تو آنکھوں کی دولت مل جاتی, یا آپ کے نام کوئی کروڑوں روپے کی کوئی پراپرٹی لگا دے, کیا کہے گا جی؟ مجھے کیا چاہیے, زمین, میری آنکھوں کی روشنی مل جائے, میں زمین دنیا کو دیکھ سکوں, چل پھر سکوں آسانی سے, میں نے دولت کو کیا کرنا. پتہ یہ چلا ساری دولت سے زیادہ قیمتی اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. جو یہ اس لیے فرمایا ان کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کریں گے. یہ آیت کا ترجمہ مکمل ہوا. ولا تمشی فی الارض مرحا, دوسری آیت, اور زمین میں مت چلو اکڑ کر. لا تمشی, مت چلو, فی الارض, زمین میں مرحا, اکڑ کر. اللہ تعالیٰ کو دل میں تکبر اور تکبر کی کوئی حیت بھی پسند نہیں. حدیث شریف میں فرمایا, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, العظمت رضائی, العظمت ازاری, والکبریاء رضائی. میری دو چادریں ہیں, ایک چادر میری عظمت ہے, ایک چادر میری کبریائی ہے. جس نے میری چادروں کو چھیننے کی کوشش کی, قسمتہ, قسمت کا معنی ہوتا ہے اس کی گردن مروڑ کے اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تکبر ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے. فرمایا جس کے دل میں ذرہ بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یحشر المتکبرون یوم القیامۃ کامثال الذر. اللہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چونٹیوں جیسا جسم دے کر اٹھائیں گے. لوگ ان کے پاؤں کو, پاؤں کے نیچے رونتے پھر دنیا میں بڑا بنتے تھے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے, اور آج ان کی حالت یہ ہے, لوگ پاؤں نیچے ان کو رودنے, چونٹیوں جیسا ان کا جسم ہے. کامثال الذر, تکبر اللہ تعالیٰ کی خاص صفات میں سے بندہ عاجز, بندہ ناکارہ, بندہ عاصم گناہگار کو کبھی تکبر زیبا ہے. کمزور ہے, عاجز ہے, ناتوا بندہ. اس لیے اپنے آپ کو عاجز سمجھنا, اپنے آپ کو حقیر سمجھنا, یہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہونے کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تواضع اور انکسار بہت پسند, تکبر پسند نہیں. اس لیے یہاں تکبر کی چال سے منع فرماتے ہیں. فرمایا لا تمشی فی الارض مرا, اکڑ کر نہ چلو. میرے ذہن میں سورہ فرقان کی آیات بھی آ رہی, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, جو رحمان کے بندے ہیں وہ بڑی عاجزی سے زمین پر چلتے, اکڑ کر نہیں چلتے. میں کون ہوں اور اس ان کی اپنے اوپر نظر, ایسی حیات اختیار کرنا جس سے تکبر جھلکے یہ پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو, اس کے رسول. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آکلو کما یاکل العبد, میں کھانا ایسے کھاتا ہوں جس طرح غلام کھاتا. دیکھو جی کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ رزق ہے نا ہمارا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اکثر کھانا کھاتے تھے, یوں دو زانو بیٹھ کر کھاتے تھے, یوں جھک کر کھاتے تھے. دو زانو بیٹھا ہو آدمی اور دسترخوان پہ کھانا لگا ہو تو ایسے جھکا ہوا ہوتا, اس انداز سے آپ کھانا کھاتے تھے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک بچھا کر بیٹھتے تھے, جس طرح مسکین غلام. آپ نے خود فرمایا, آکلو کما یاکل العبد, میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام کا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا. ایسے ٹیک لگائی ہوئی ہو پیچھے گاؤں تکیے کے ساتھ, چائے پی رہا ہے کھانا, یہ ناپسندیدہ وضع ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اور عاجزی کے ساتھ کہ ہم کھانا کھلا رہے ہیں, ہم رزق دے رہے ہیں, اور یہ دیکھو کہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بڑی رغبت سے کھاتا ہوں. رغبت کا معنی یعنی محتاج بن کے کھاتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ کھانا اگر ضائع ہو گیا پاؤں کی ٹھوکر سے, وہ اس کو ادھر کر دیا, پاؤں کے نیچے کھانا روندا جا رہا ہے, چاول چنے, کوئی اللہ کی نعمت یہ رزق ہے, اس کی حقارت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے شوق سے رغبت سے محتاج بن کر کھاتا ہوں، یہ آپ کے کھانے کی کیفیت ہوتی، تو وہ وضع بھی پسند نہیں، کوئی متکبرانہ وضع پسند نہیں. اور اللہ رب العالمین اس لیے یہاں فرمایا زمین پر اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض، جو آدمی زمین پہ اکڑ کر چلے گا اور پاؤں زمین پہ مارے تو کیا زمین کو پھاڑ دے گا؟ زمین نہیں پھاڑ سکتا اپنے پاؤں کی ضرب سے، اور اپنے آپ کو جو گردن کو تن رہا ہے اونچا اونچا ہو رہا ہے تو کیا پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا؟ اگر فخر اور عزت اور شرف کی چیز ہوتی پھر پہاڑ سب سے زیادہ اونچے مرتبے کے ہیں، جن کی بلندی سب سے زیادہ، تو کتنا بلند ہونا چاہتا، کتنا اپنے آپ کو پھیلا رہا ہے. اس لیے دونوں چیزوں کو منع فرما دیا، فرمایا انک لن تخرق الارض، یقیناً تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تو پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتا ہے. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، زمین پہ اکڑ کے چلنا پاؤں اس انداز سے کہ جس سے، اور دوسرا اپنے آپ کو وہ گردن کو اونچا کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں. کل ذالک، یہ ساری کی ساری چیزیں، کان سیئہ، ان کی برائی، عند ربک مکروہا، آپ کے رب کے نزدیک بڑی ناپسندی. یہ جتنی چیزوں سے منع فرما دیا یہ اللہ کو بہت ناپسند ہیں. آگے خلاصہ نکال دیا جی ساری تعلیمات کا، ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، من الحکمہ یعنی دانائی کی باتیں ہیں، یہ وہ دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں. اگر آپ کے ذہن میں آ جائے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت اور باتیں، وہ بھی اسی طرح کی نصیحتیں تھیں، وہ بھی حکمت کی باتیں تھیں، اس لیے اللہ کو اتنی پسند تھی کہ ان کے نام سے سورت اتاری. فرمایا یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، یہ پہلے بھی فرمایا گیا تھا، آخر میں پھر دہرا دیا. فتلقا، ورنہ پھینک دیا جائے گا تجھے، تلقا تجھے پھینک دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں، ملومن، اس حال میں کہ تیری ملامت کی جائے گی، مدحورن، تجھے دھکے دیے جائیں، تیری مذمت کرتے ہوئے اور تجھے دھکے دے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہ کر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان تمام تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. میں کوشش کروں گا، ہمارے بہت سارے احباب اور بزرگوں کی یہ فرمائش بھی ہے، میں ایک صفحے پر ان ساری تعلیمات کو جمع کر دوں، ان آیات کو، یہ احکام، تفصیلات نہیں، بس ایک ہی جگہ، ہم گھر میں ہر وقت اپنے سامنے آویزہ رکھیں، کمپیوٹر سے نکال لوں گا، آپ اس کو اپنے سامنے آویزہ رکھیں بچوں کو، تاکہ نظر پڑتی رہے کہ یہ بڑی خاص تعلیمات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دعا کی درخواست بھی کی گئی، امان ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، آپ نے اپنی توفیق، اپنے خاص فضل سے جس طرح ان ہدایات کا علم عطا فرمایا، اپنی رحمت سے عمل کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، ایسے علم سے ہمیں پناہ عطا فرما جو دنیا آخرت میں وبال بننے والا ہو. یا اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. امان کی والدہ محترمہ کو صحت و تندرستی نصیب فرما. یا رب کریم، ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے، قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں، یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں دنیا آخرت کی بہاریں نصیب فرما. یا اللہ اس کتاب مقدس کی برکت سے دنیا آخرت کے ہر شر سے، ہر فتنے، ہر دکھ اور مصیبت سے ہمیں محفوظ فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.